Og vi slutter med en vejrudsigt, som byder på regn i det meste af landet. Hele Jylland og Fyn kan fortsat forvente en meget våd dag, og DMI advarer mod risiko for skybrud. Store dele af Jylland omkring Viborg, Randers, Aalborg og Horsens har allerede været ramt af skybrud, og de kraftige regnskyl har skabt problemer med oversvømmelser. Men opklaringen begynder så småt at brede sig over de sydvestlige egne, og den opklaring kommer også til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Fra 17 til 22 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Slut på nyhederne nu, min kollega Aydin Suri, igen klar med Aydin og Fædregruppen, som i dag handler om de unge i 90'erne. Velkommen til anden time og af Aydin og Fædregruppen, hvor det handler om 90'erne og dem, der var teenager og unge i 90'erne. Nu sidder der fire mennesker her i studiet og rocker med hovedet. Det er filosofen og forfatteren Anders Fogh Jensen, medstifter af internetvirksomheden Podio Anders Pollas, så er det Stine Brix, folketingsmedlem for Enhedslisten, og så er det Jonas Gulstorff, der er tidligere vært for Puls, som også er musiker, forfatter og skuespiller. Og det her, det var jo Kurt Cobain, vi hørte synge her. Når jeg tænker på Nirvana, så tænker jeg, der er i virkeligheden lidt 80'er over det. Den der væltsmerts, og at det hele ikke nytter noget, så endte han også med at begå selvmord. Hvis man kigger på 90'erne, så var lyden måske lidt lysere. Vi har lige tegnet et politisk portræt af en generation, som samfundsforsker og sociolog Johannes Andersen kaldte for passiv og en overgangsgeneration. Det var nogen, der er nogen her i studiet, som ikke var så glade for. Det var blandt andet dig, Jonas Gulstorff. Ja, jamen, der er ikke nogen, der kan lide at blive kaldt passiv, tror jeg. Du faldet lidt ned her? Ja. Jeg synes, jeg bevarer mig selv også. Ja. Vi hørte også, at i slut 90'erne, der sker der noget. Dem, der var i teenagealderen og i start 20'erne der, de bliver blandt andet engageret af at værdipolitikken den fylder mere og mere. Jeg vil lige spille et klip for jer. Det er nogle klip fra folketingsdebatten, og det handler om udlændingepolitik. Der må aldrig være tvivl om, at vi er et liberalt parti i Venstre, som tager afstand fra de to partier på den yderste højrefløj, som hedder Fremskridspartiet og Dansk Folkeparti. Glistrup og Kjærsgaard kommer aldrig ind i noget formelt samarbejde med en borgerlig regering. Før fanerne ud. Der er visse partier her i dag i debatten, som har spillet på frygten for volden, frygten for kriminalitet, frygten for de fremmede. Det har været ubehageligt. Efter min mening spiller Dansk Folkeparti på de laveste instinkter i politik. På frygt, på afmagt, på polarisering. Det splitter det danske samfund og den identitet, som vi burde gøre alt for at bevare. Jeg synes, det er uværdigt. Jeg synes, det er usympatisk. Jeg synes, det er ulækkert ud over alle grænser. Befolkningen har aldrig nogensinde været draget ind i det her spørgsmål. Jeg synes, at det bør ske. Men hvad sker der? Politikerne sidder herinde, ser ud som om de er ligeglade, og jeg er fuldstændig tåbelig, når jeg står og siger sådan nogle ting. Men uanset hvad jeg synes, jeg kan læse ud af de forskellige ansigtsudtryk, så synes jeg faktisk, det er meget korrekt. Hvis man skal være meget forstående og meget menneskelig, så kunne man selvfølgelig tillægge fru Pia Kjærsgaard en så stor ubegavethed, at hun ikke aner, hvad det er for en gift, hun spreder ud i det danske samfund med de ting, hun siger. Uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig. Ja, stuerene, det bliver I aldrig. Klassiker. Det er jo et klassisk citat, og det, som man måske glemmer i dag, det er, at Uffe Ellemann Jensen, som formand for Venstre, også var ude at sige, at Venstre vil aldrig indgå en regering med DF. Efter valget i 1998, så ændrede det sig, og Venstre blev støtteparti for en regering, som så sad ved magten fra 2001 til 2011. Udlændingepolitikken var det emne, der blev debatteret mest ved folketingsvalget i 2001, 2005 og 2007. Så hvis man taler om 90'erne af politik, så sker der jo noget i slut 90'erne. Der kommer værdipolitikken for alvor til at spille en rolle. Hvad tænker du om det, Anders Fogh Jensen? Fordi du snakkede om, at 90'erne for dig, i hvert fald start- og midt-90'erne, var et slags politisk tomrum. Ja, Og ligesom man i 70'erne kunne være forarvet over nyliberalismens fremkomst, og så blev det ligesom accepteret, og så blev man stille, så glæder det mig simpelthen at høre et gammelt klip, hvor man stadigvæk kan være forarvet over sådan nogle udenrigs- eller udlændingepolitiske udsagn, som jeg synes, det er vel også det, der ligger i det, du siger, det er blevet mere og mere normalt at tale sådan om udlændinge som et problem. Men det var det åbenbart ikke der, og det er dejligt at genhøre. Hvorfor? Fordi at ting kan... Jeg ved ikke, om det er, fordi vi bliver trætte af, men ting kan blive så almindelige, at vi glemmer, at vi ikke kan gå med til dem. Så hedder det bare, jamen sådan er det jo bare, og det bliver aldrig anderledes, og det må du forstå, og det er helt naturligt. Og det er ligesom om det her... Det synes jeg er... At der, man mærker ikke... Når, i tidens almindelige gang, så mærker man ikke, hvordan det politiske bare glider mod højre. Men det mærker man, når man lige pludselig hører 20 år i gammel klip. Og hvis man kigger på generationen efter jeres og min generation, dem der blandt andet er blevet kaldt for generation Z, dem der er født fra start 90'erne og frem, så er de jo blandt andet vokset op til lyden af den her slags folketingsdebat fra de var teenager og frem, hvor værdipolitikken har spillet en rolle. Og noget af det, der også har spillet en rolle, det er sådan noget som asylpolitik. Og Stine Brix, du er folketingsmedlem for Enhedslisten, et parti, som stadig markerer sig ret meget, når det gælder værdipolitik. Men du var jo også engageret i irakerne i kirken, og det er jo anden form for politik. Hvad var det for nogle mennesker, der blev tiltrukket af at være en del af det projekt? Jamen, det er nok i høj grad den generation, vi også talte om før, altså slutningen, dem der har været unge, slutningen af 90'erne og 0'erne, som var engageret omkring det, men det er jo også et eksempel på det her med enkeltsagspolitik og en følelse af, at det her var en sag, der var fuldstændig rigtig, følte os, der var med i den, og hvor vi kunne gøre en forskel, som vi talte om før. Men jeg tænker, når Anders Fogh siger det, han siger før om, at man kommer i tanke om, hvor meget der er sket. Altså, det er jo ikke mere end et par dage siden, at Liberal Alliance meldte ud, at de gik ind for en stram udlændingepolitik, et parti, der ellers blev dannet i opposition oprindeligt, altså med Ny Alliance, med det her nok er nok udtryk, som Gitte Seeberg brugte. Så jeg synes, det er meget klart, at hvis man... Der er i hvert fald en tendens til, at hvis man vil være mainstream i dansk politik, så skal man acceptere den her måde at tale om udlændinge på, som Dansk Folkeparti virkelig fik braget hul i igennem muren der i slutningen af 90'erne. Men jeg husker også debatten fra fester, faktisk, fra den gang, da jeg var 14-15 år. Jeg boede i Albertslund, som var et af de steder, hvor der var rigtig mange med indvandrerbaggrund, og jeg følte i høj grad, det var et angreb på os. Det var jo et af de steder, hvor der var problemer, ingen tvivl om det. Men at tale på den måde om nogle af mine klassekammerater, det synes jeg var fuldstændig uhørt og sindssygt. Og jeg synes, det ødelagde meget i forhold til, at vi rent faktisk kunne løse de problemer, som det, der var. Men det ruskede op i din generation, når det gælder politisk engagement? Ja, det gør det i høj grad. Der er også mange af dem, som er på min alder og yngre, som har engageret sig til venstre for midten. Og også omkring de radikale venstre, som jo også i høj grad er kendetegnet ved at være i opposition til de her holdninger omkring udlænding. Jonas, du ser lidt halvsur ud igen. Jamen, det er også tageligt, synes jeg, at invitere mig ind i et radioprogram, og så spille Pia Kærsgaards stemme i mine ører. Det er jo en af de dejlige ting ved at bo i New York, så behøver man ikke lytte på sådan nogle ting der. Jamen, du siger, du er klassekammerater, og jeg siger, hvordan kan man tale sådan om andre mennesker? Det, jeg er meget kort på det område der, det... Men det her klip, jeg lige spillede for jer, man kan vel også vente om at sige, hvordan kunne nogen etablerede partier snakke sådan om DF? Jeg ved ikke, om I hørte i starten af klippet, der blev Pia Kjærsgaard jo blandt andet bedt om at vaske sin mund med sæbe og så videre. Måske vi bare har fundet en ligevægt. Jeg håber, den modreaktion på noget, som man trods alt synes var for meget. Der skete et eller andet forfærdeligt på det tidspunkt, hvor de virkelig, virkelig skred meget hurtigt. Jeg husker, det var sådan nu. Påstod jeg jo, partipolitik var dødt for mig i hvert fald. Og jeg kan huske, det var sidste gang, jeg prøvede at give det en chance. Første og eneste gang, jeg meldte mig ind i et parti, for simpelthen at stoppe det der, ikke? Jeg er ikke på demonstrationer og partipolitik og alt sådan noget bullshit, men der kan jeg bare huske, at der var sådan i hvert fald der, hvor jeg var på universitetet på det tidspunkt. Pludselig en masse af os, der pludselig var meget optaget af, at nu må det simpelthen være nok. Om ikke andet så for tonens skyld, vi kunne ikke se en fremtid for politik i Danmark, hvor folk taler sådan om en bestemt gruppe mennesker, eller til hinanden for den sags skyld. Og den modreaktion, der så kommer, hvor alle folk bliver nødt til at sige, at nu er hun ikke stueren, som jo i virkeligheden er lige så slemt, det kunne vi bare ikke rigtig se, det hørte nogen steder hjemme. Så det var bare med at kaste en masse stemmer og partikontingenter efter nogen, der mente, at det skulle gøres på en anden måde, og som gjorde det på en anden måde. Og som heldigvis stadig holder fast. Så du er i virkeligheden et godt eksempel på en fra 90'er-generationen, som blev mere politisk engageret ved fremkomsten af den her udlændingedebat? Altså i hvert fald i en periode, jeg ved ikke, om jeg er mere eller mindre politisk, eller blev det på det tidspunkt, men det var det sidste punkt, jeg kan huske, hvor jeg ligesom synes, at i mangel af bedre gav partipolitik i hvert fald mening for mig, fordi der måtte statueres et eller andet eksempel. Og det mener jeg også, det lykkedes nogenlunde, at det var så fy i en periode, ikke? Men gav du også op efter det, fordi det var sådan, så blev vi faktisk passive der, fordi det var sådan, kig på det der, og så tænkte jeg bare, hvordan skal man nogensinde kunne få det der til at lykkes, hvis er det sådan, der bliver den retorik, der bliver brugt? Nej, det er måske mere et spørgsmål om, at hvis samtalen bliver om tonen, altså om alt det udenom i for lang tid, så bliver det bare rigtig, rigtig uinteressant. Og noget, som jeg faktisk gerne vil stå ved og synes er uinteressant, hvis vi kan diskutere, hvordan man skal gøre ting hele tiden, i stedet for at diskutere det, der skal gøres, gør det. Så bliver jeg så træt. Og det kan man sige, det er jo så desværre noget af det, der er tilbage. Som Anders også nævner, at når man hører det her nu, så står kontrasten meget, meget skarpere end... Jeg tror, den står for mig, når jeg vågner op om morgenen, desværre, og endnu værre for alle dem, der er en generation ældre end os. For dem, så er det bare sådan, man gør. Så ligger man ikke ud med at synes, at indvandrere, det er nogle mennesker fra et andet sted. Det er i hvert fald et samfundspolitisk problem, som skal løses på en eller anden måde. De skulle prøve at immigrere til et andet land selv, når man har været igennem den proces. Nu kender jeg jo selv en indvandrer, som er grønlandsk, han er alle tiders, men alle de andre jo, kunne jeg bare godt tænke mig lige at gøre noget ved. Alle de andre, som er mennesker, som bor på jorden. Ah, de er primært en udgift. Den her glidning, som sker i 90'erne, jeg tror også, den handler om, at politikken holder op med at være ideologisk. Altså, at den gamle statsminister på Slytter der, som sagde, ideologi var noget bras, ikke? Og nu har vi bare vendet os til, at politik ikke er ideologisk længere, at det er bare, det har noget med form at gøre, og fremtræden, og hun er ikke så sympatisk, eller hun har en usympatisk mand, der investerer, eller et eller andet, ikke? Der er det så rart lige pludselig at høre noget, der er bare 30-40 år gammel, hvor man kan sige, det kan godt være, at det her, det kommer til at koste Danmark, men vi mener, at det er et princip, vi går ind for. Og det, jeg synes, der har udlændingepolitikken trods alt nok noget, som har kunne vække os der sidst i 90'erne, fordi det er så let at se sort-hvid. Det er lidt sværere at mene noget om sundhedspolitikken eller skolepolitikken eller sådan noget for en almindelig, men lige pludselig var det klassekammeraterne og sådan noget, det handlede om. Men udlændingepolitikken og værdipolitikken var jo med til at engagere en generation, som voksede op til lyden af den her udlændingedebat som teenager. Nu har dagsordenen jo ændret sig endnu en gang. Vi har fået finanskrise, lavkonjunktur. Nu er udlændingepolitikken grået mere i baggrunden, og det handler om arbejdspladser og velfærd. Anders Fogh Jensen, hvad tror du, det betyder for dem, som er teenager i dag i forhold til deres politiske engagement? Jamen, jeg tror det betyder, at politikken er ikke blevet mere politisk. Nu kommer den måske bare til at handle om økonomi i stedet for om udlændinge. Og det handler om, hvordan får vi nok vækst, og hvordan kommer vi til at klare os og sådan noget. Og det er også det, der er sådan, når folk skal tænke i. Det er jo noget, de roser politikerne, at nu har man valgt studier efter, så man kan få sig et arbejde og sådan noget. Og der tror jeg bare, at økonomi kommer til at fylde helt vildt meget. Det ser jeg bare som liberalismens ultimative gennemslag, fordi at mennesket i liberalismen er en økonomisk agent, og hvis alle render rundt og tænker økonomisk og taler økonomisk, ja, så er der bare så er der kun liberalisme. Stine Brix? Jamen, jeg ser en kæmpe kontrast for mig selv og så til min lillebror, der er 6 år yngre. Jeg kan huske, at han allerede i 6. klasse blev bedt om at forestille sig, hvad han skulle vælge for en uddannelse og hvilken jobkarriere han skulle have, og jeg kan se, hele hans generation har meget tidligt skulle overveje, hvilken gymnasieretning de skulle vælge, og hvilke studier de skulle have. Og han var den første generation, som kunne gange sit gennemsnit, hvis han startede inden 2 år. Og der har været en helt anden type rationalisering bag, hvilken uddannelse de har valgt, og et helt andet type af pres, synes jeg, på det, i forhold til det, vi talte om tidligere, med at vi kunne i princippet vælge på alle hylder. Vi måtte også godt have 2, 3, 4 fjummerår, som man kaldte det, eller år, hvor man fik en masse oplevelser på vejen. Sabbatår hed det jo i den. Jeg synes, det var nogle fantastiske år. Man kunne ovenikøbet bruge det til at komme ind på en uddannelse gennem kvote 2, så det er jo vendt helt om, ikke? At det før var det godt at være ude, nu kan man gange, hvis man lader være. Jeg oplever i hvert fald, at dem, der er en smule yngre end mig, har mere stress i forhold til at skulle starte på et sted, hvor at de er sikre på, at de klarer sig godt i, anden, i den sidste ende. Det tænkte jeg ikke rigtig på, da jeg valgte uddannelse. Der tænkte jeg i meget højere grad, som vi talte om tidligere på, hvad jeg synes var spændende og interessant, og hvad jeg drømte om. Vi skal snakke mere om dem, der er teenager i dag, og hvordan det måtte komme til at gå med dem. Og så skal vi snakke om 90'erne, som det årti, hvor projektmennesket for alvor brød igennem. I første omgang tager vi et lille stemningsskift. Jeg vil lige spille et af sommerens store hits for jer. Kender I det her? Det er klumpen og raske penge. 2011 produktion. Lyt! Hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Åh oh, nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Kender I det her nummer? Jeg hørte en taxa på vej ind for lufthavnen. Jamen Jonas, det er jo fordi, du er flyttet til New York. Det her, det er hot. Det er et af sommerens helt store hits. Det lyder også godt. Det er dancehall. Og nu snakkede vi lige om udlændingepolitik. En af dem, der har markeret så meget inden for dansk dancehall, det er jo Natasha med Giv os Danmark tilbage i midten af nullerne. Nu er dancehallen, den bliver spillet her, der og alle vejene. Det her nummer, det er et nummer, der er lavet af Klumpen og Raske Penge. Og vi har nu Rasmus Poulsen fra Raske Penge med på en telefon. Er du der, Rasmus? Ja. Det kan du tro. Rasmus, det tror jeg, ja. Ja. Okay, nu spillede jeg lige et nummer af det her nummer rundt, som jeg selv synes er et fantastisk godt nummer. Vi snakker jo om 90'erne, og når du tænker på 90'erne, hvad optager mest hos dig? Fordi nu laver du dancehall, men i 90'erne, der var det vel især hiphop-miljøet og graffiti og breakdance osv., som fyldte? Ja, det var det. Altså, 90'erne... Jeg blev 13 år i 1990, så min teenage-år, de startede ligesom der. Ja. Og for mig, der var hiphop, det var nummer 1-10 på min liste over ting, jeg interesserede mig for. Jeg interesserede mig meget mere for hiphop, end jeg interesserede mig for piger, og hvad der folk gik i skolen, og alle de der fritidsinteresser, jeg til med volleyball og spider og sådan noget der. Det var hiphop, musik, rapmusik og graffiti, der bestemte alt for mig i hiphop. Mere end piger. Det siger jo lidt om, ja. hvor højt på listen hiphoppen har stået for dig. Ja. Altså, hvis man kigger på indgangen til 90'erne, Rasmus, så kunne man se, at der blev hiphoppen jo, det blev jo anset som en slags moralsk trussel, lige da det brød igennem i Danmark. Der var en række enkeltsager, som blev kaldt for hiphop-mor, hvor det var hiphoppen, som blev brugt som forklaring på, at der var nogle unge, der stak hinanden ned i nattelivet. Men så op igennem 90'erne, så bliver det den største globale ungdomskultur, og det får for alvor også et gennembrud her i Danmark. Hvad er det, der sker? Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det der med det der hiphop-drab, det var jo altså, det var noget ekstrablad, der fandt på. Altså, der var nogen, der havde været to knive-episoder i København, eller i på Sjælland i hvert fald, og dem, der havde været involveret i det, havde haft kasketter på, og så kaldte man det for hiphop-drabene. Men det, der skete ellers med hiphop, var, at det gik fra at være en subkultur, som ingen rigtig forstod sig på, eller som et ret lille miljø beskæftigede sig med, og så til, at det blev allemandseje. Altså bare sådan den symbolet på, om man var hiphopper i en periode, var i hvert fald, om man gik med kasket. Og det gik sådan lidt fra, at en kasket var svær at finde, fed kasket, sort kasket med et amerikansk fodboldmærke på. Det var ikke sådan lige noget, der var til at drive op, og så gik det til, at det var sådan noget, alle unge gik med. Og man kunne ikke længere regne med signalerne længere. Altså, da det ligesom startede, der, altså jeg var ikke med, da det startede, men da det startede for mig, der var det sådan noget med, at når man mødte nogle andre, der havde så store bukser på og kasket og en eller anden afrikansk medaljon om halsen, så gik man ligesom hen og sagde sådan, åh, er du også hiphopper og sådan noget, og hey, skal vi ikke ringes ved og sende hinanden nogle kassettebånd med posten? Og sådan er det jo ligesom ikke længere. Nu er hiphop jo det er ikke rigtig en subkultur længere, det er det er bare en måde at se ud på, og det er en musikgenre, det er en undergenre af popmusik nu, kan man sige. Ikke? Hvis man kigger på hiphoppens historie, så er den jo udsprunget af 1970'ernes Bronx, og det var en politisk udtryksform, som gav stemme til undertrykte sorte i inner city areas osv. Og er ofte blevet brugt til at udtrykke en masse politisk, fordi du kan have så mange ord med i en sang. Hvor meget betød politik for dig, da du gik ind i hiphop-miljøet, og senere, da du kastede dig over dancehall? Jamen, det betød det rigtig meget dengang. Altså, faktisk noget af det, som der tiltrak mig ved hiphop, det var, at jeg synes, det gav en modvægt til den virkelighed, jeg sådan oplevede i skolen. Altså, jeg er vokset op i det mørkeste Nordjylland, i en lille provinsby, og det var meget på måde dengang at være ligesom lidt småracist og have sådan nogle sydstatsflag tegnet på sin taske. Og hvad hedder det? Og desuden, så det, der var et højt kurs, det var, at man var god til at spille fodbold. Og det var, jeg passede ikke så godt ind i noget af det. Men hiphoppen kom ligesom som sådan en subkultur, hvor man kunne se, at det kunne også være sejt at være en nørd, for eksempel, at være... Altså mange af de seje hiphopere, det var sådan nogle med briller, og det var ikke sådan nogle stærke fyre, og det var ikke macho på den der klassiske macho-måde. De lavede en ny måde at være seje fyr på, synes jeg, hvor det blev sådan lidt mere nogle bløde værdier, der galt, og hvor det var cool at være klog, og det var cool at vide noget om samfundet og sige noget om magthaverne og alle de der ting der. Det var skide inspirerende for mig, og en stor grund til, at jeg sådan bliver optaget af det. Og det er i siden dengang gået fuldstændig af mode i hiphop. Altså, nu er det ikke længere moderne at sige noget om samfundet, eller det er klog, nu er det moderne at rappe om, at man har en hel masse penge, og man må også gerne rappe om, at man er minkehandler, og man er narkohandler, og man er i det hele taget bare det største, dummeste, macho, primitive rådhoved, du kan komme i tanke om. Det er det, idolerne står og rappe om, at de er her, eller har været. Så der er sket meget sådan en sørgelig udvikling, synes jeg, med værdierne i hiphop, eller i rapmusik i hvert fald. Fordi folk kommer også nogle gange til at blande lidt sammen og sige hiphop om rapmusik, men altså musikken er en ting, men hiphop det er jo trods alt en subkultur med nogle andre elementer i også, som breakdance og graffiti. Og det er stadigvæk sådan overvejende over i sådan nogle der positive værdier, som man dyrkede i 90'erne. Men rapmusikken, den er stået helt af for længst og blevet socialt negativ. Og det samme med dancehall-musikken, faktisk. Og der har jeg jo så, hvad kan man sige, nu er jeg kommet så sent i gang med min musikkarriere, så får jeg måske at bringe nogle af de ting, jeg synes var sejt i 90'erne, tilbage ind i sådan, som musikken lyder i dag. Men altså noget af det, vi har snakket om her i studiet, Rasmus Poulsen, det er blandt andet ungdomskultur, og så vi snakkede om politisk engagement, og hvorvidt at generation Y, dem der var teenager og i start 20'erne i løbet af 90'erne, de er politiske dyr eller ej. Og der er flere her i studiet, som siger, at det som om midten af 90'erne var et vakuum, så sker der noget i slut 90'erne, hvor udlændingepolitikken begynder at fylde rigtig meget, og lige pludselig så nogle af dem her i studiet, der sagde, at de ikke var politisk engageret, så viste det sig, at de alligevel var det, da de hørte gamle klip fra folketingsdebatten angående udlændingepolitik. Hvis man kigger på dancehall-scenen, så repræsenterer den vel i virkeligheden Danmark, som det ser ud her i 2012, når det gælder det multietniske Danmark? Ja, det gør det vel. Altså, jeg kan i hvert fald godt med genkende til det der med, at 90'erne sådan bredt set var ret apolitisk. Og for mig, jeg oplevede mere, at det skiftet kom med den nye regering i 2001, hvor Danmark ligesom kom i krig, og alt det, der havde været sådan lidt, der havde ligget uden med måske under overfladen, og havde været til byst, det blev lige pludselig bare sådan der, man talte, og der blev virkelig skruet op for den hårde tone. Og det var sådan der, hvor jeg så folk omkring mig, der ikke... Jeg har hele tiden opfattet mig selv som sådan en politisk optaget. Men det har ikke været noget, jeg har haft særlig mange dele med. Men der efter 2001, så var det som om, alle folk lige pludselig gik skudt til demonstrationer og var interesseret i ungdomshuset og ligesom begyndte at brænde for noget igen, fordi der kom en regering, som lavede lidt om på det hele og gjorde folk forskrækket. Altså, det var længe siden, man har set politikere, der rent faktisk virkelig lavede det drastisk om. Rasmus Poulsen, jeg spillede lige dit nummer rundt og kiggede på Jonas Gulstorff og sagde, det her det er hot, og så kendte han dig ikke. Men det er fordi, han er flyttet til New York. Jeg tror, du kender ham, hvis du hører det her. Hej og hjertelig velkommen til endnu en udgave af ungdomsprogrammet Puls. Lørdagsudgaven, som jo selvfølgelig er her i barbershoppen. Ja, det er Jonas fra Puls, vi har med her i studiet. Nu kender han også din musik. Hvad siger du til dancehall, Jonas? Jamen, jeg synes, det er dejligt. Jeg har kendt farfar i mange år også. Jeg var også til Natashas begravelse, det var forfærdeligt. Jeg kender helt tilbage fra dengang for No Name Requested. Der var jeg i praktik på Mega Records, og jeg kan huske, både Karen og Natasha gav mig et kram, og det var en ret stor oplevelse. Så det har været 93-94, hvor at Coming In The Dance var stort, og der var jeg allerede på og tænkte, at det var nok også, fordi de var nogle søde piger, men der blev jeg i hvert fald åbnet op til den genre der, ikke? Ja. Nej. Rasmus Poulsen, du skal have tak, fordi du var med os her over en telefon. Det var så lidt. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om 90'erne og dem, der var unge i 90'erne. Vi havde lige Rasmus Poulsen fra Raske Penge med på en telefon, hvor han sagde, det er som om der skete noget i starten af nullerne. Lige pludselig skulle ens venner til at rende rundt til demo, og de skulle demonstrere for det ene og det andet, og de snakkede udlændingepolitik og ungdomshuset og irakerne i kirken osv. osv. Er det noget, I kan genkende? Helt sikkert. Der var også, altså du siger, starter 2001, der er 9/11. Vi skal lige pludselig være bange for noget, som er virkelig svært at sætte ind i en kasse, ikke? Mm. Og så går Danmark i krig lige pludselig. Det har vi ikke været konfronteret med på den måde før, vel? Altså, jeg havde nogle venner, som var FN-soldater og rejste til Bosnien og sådan noget, men det var sådan lidt mere passivt, for lige at bruge det ord igen. Ja. Men jeg synes, det var helt forfærdeligt. Og det er den eneste, kan man sige, på det eneste tidspunkt, hvor jeg går ind og vi lavede poesimusik dengang, ikke? Jeg lavede et nummer direkte, som handlede om krigen der, og med hvordan jeg følte med politikere, det nummer hed Drukner i ord. Jeg følte bare, at det hele bare kom ud i en storm, og man fik ikke en skid at vide om noget som helst. Så ja, og jeg var tosset også med jagtvejr, den måde, som det blev ordnet på. Det var det hele bare forfærdeligt, og samtidig så Christiania blev bare invaderet, ikke? Altså det eneste frirum i byen, hvor at, det var for meget. Det var virkelig hårdt, synes jeg. Så der blev du også politisk engageret? Det ved jeg ikke. Altså, den eneste måde, jeg blev politisk engageret på, det var fordi, at ude på Christiania, der var den her, nu kender jeg ikke loven så godt, men jeg ved, at hvis der er musikere, der spiller, så er det et kulturelt arrangement, og det må politiet ikke kunne opryde. Så der var jeg meget ude med nogle mennesker og stod og spillede musik, for simpelthen for at give nogle mennesker noget fred, for at få nogle børn kunne gå ned i deres børnehave, uden at de skal se på kampklædte betjente og tåregas i øjnene. Der har politiet så også været ude senere hen og sige, at deres patruljering på Christiania ikke nytter noget. Men Christiania har jo også ændret sig en del i forhold til slut-90'erne, hvor jeg kom der ret meget. Ikke? Narkohandlen er blevet ret meget mere voldsom, og den organiserede kriminalitet lige så. Så måske det er også lidt af det, det handler om. Altså politiets patruljering derude? Ja. Hvad er spørgsmålet, du stiller mig der? Det kunne jeg ikke lige helt høre, jeg skal forholde mig til. Det er fordi, til. Jonas, det jeg tænker, det er, at mange, når de siger, politiet til stede på Christiania, så tænker de også på Christiania. Men Christiania er jo ikke kun det her smukke paradis og så videre, ikke? Ja. Det er jo begge dele. Det er selvfølgelig er det begge dele, men det er der jo også ude i resten af samfundet, jo, ikke? Mm. Anders Fogh Jensen, du har skrevet bogen Projektmennesket, og når vi snakker om det her med at blive politisk engageret i forhold til irakerne i kirken og ungdomshuset osv., så tænker jeg, at det er vel virkelig projektmenneskets måde at være politisk aktiv på? Ja, det kan man godt sige, fordi det er en organisering i et netværk. Det vil sige, at det er ikke en stabil organisering, som kan lægge pres på. Hvis vi sammenligner det for eksempel med fagforeningen, for før det blev sådan nogle gule fagforeninger, så var det jo nogen, som kunne have en strækkekasse og som kunne lægge et konstant pres, fordi man var mange, der stod sammen gennem tid. Hvor det her virker mere som bisværmen, der lige pludselig samler sig, og så er den der i en eller anden aktion, og så skilles den igen. Der er sms-kæder og Facebook og sådan noget nu, ikke? Som kan komme samlet der. Det er, en, det, det er en anden organiseringsform. Man kan ikke sige, at den ikke er politisk, men det er mere det enkelte projekt, end det er levestandarden i Danmark generelt, eller social uretfærdighed over en større kamp, så er det mere enkeltsagen. Og det er det, sådan, jeg synes, der kendetegner det projektet. Det er en enkelt sag. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen. Klokken er 25 minutter i 3, og i dag handler det om 90'erne. Anders Fogh Jensen, nu rundede vi lige projektmennesket, og du har skrevet PhD om projektmennesket. Du har skrevet en bog, der hedder Projektmennesket. Dem, der har været unge i 90'erne og projektmennesket, er det egentlig to sider af samme sag? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er en forvandling, der sker med kulturen der i slutningen af 80'erne og så op igennem 90'erne. At vi bliver begynder at organisere os, eller og fokusere på noget, der ikke er så langsigtet. Altså noget, som vi har gang i lige nu, og som det er nogle gange er det er nødvendighed, fordi vi ikke længere kan få nogle langtidsansættelser, men kun kan få nogle korte projekter og sådan noget. Ikke sådan, nu kan det være det næste halvår, min ven, og så må vi se. Og nogle gange er det også af lyst, at det er svært at holde på folk, fordi der er så meget, vi gerne vil i vores generation, og så gider vi sgu ikke at forpligte os 30 år til den samme arbejdsplads. Og noget af det, som så sker ved det er, at vi går fra fundamentet til springbrættet. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at hvor det for eksempel at vælge uddannelse, eller det at forsøge at skabe sig et arbejdsliv, førhen handlede om at lave et fundament, der baserer sig på gentagelsen. At det samme skulle komme igen, ligesom med ægteskabet. Ikke? Det samme er der igen i morgen og i næste uge og næste år. Så begynder vi at tænke vores engagementer mere i, at i stedet for at skabe gentagelse, skal de skabe springbræt. Skal de være springbræt til det næste? Vi får også nogle mere CV-fokuserede mennesker ud af det her. Ikke? Sådan, hvad kan det, jeg gør nu, bruges til for at bringe mig videre til noget andet? I stedet for, hvordan her kan det her give mig månedsløn de næste 20 år? Og det er også der, at mener jeg i slutningen af 90'erne, at singlen opstår i høj grad. Altså singlen som ikke som en enlig, der mangler en at lave gentagelse med, men som en, der faktisk prøver at leve ud et projektbaseret liv ud om, at nu er jeg sammen med denne anden person i den her tid, og det kan være, at vi er sammen næste år, det kan også være, at vi ikke er, men og det kan være, at der er flere projekter på samme tid, det har man også hørt om, men hvor vi alle sammen prøver at holde på vores fleksibilitet. Altså, vi vil ikke binde os i fast ejendom. Vi så siger hellere bo til fremleje, fordi det kan vi komme ud af hurtigt. Og det tror jeg er noget, der er en transformation af kulturen, som sker der i 90'erne, og som gør, at vi også både er med til at køre den frem, men også til at indrette os på den, at gud, det faste findes ikke. Jeg kan ikke få løfter, der går langt frem længere. Jeg vil læse den bog. Er det den bog handler om? Den er rigtig god. Ja. Den skal jeg læse, det kan jeg godt høre. Jeg kunne genkende noget af mig selv i det der også. Jamen Jonas, hvordan kan du genkende dig selv i det portræt? Det ved jeg ikke. Jeg sad bare og lyttede til ordene der og tænkte, nej, du lyder rar. Men han har en meget dejlig... Han har en dejlig stemme også, ja. Jeg skal også bare tættere på mikrofonen, sådan der, så kan jeg også lide til mig. Men Jonas Gülstorff, jeg kom jo lidt til at tænke på dig, da Anders snakkede. Jeg drillede dig lidt med det i vores første time, at du har utrolig mange titler på dit CV, ikke? Jo, musiker, ja, det var også en af tingene. DJ, forfatter, tidligere tv-vært. Nu brød jeg også heller ikke ind, da du sagde nogle af de der ting. Nogle af de der ting identificerer jeg jo ikke mig selv specielt meget med, og så prøvede jeg også at forklare det for mig, at det er jo at skrive, som jeg ser som det hele, og så har jeg bare måtte her i Danmark, hvor der ikke er så meget plads til det her, så finde nogle andre kanaler at komme ud. Ikke? Lige nu i Danmark er det jo helt vildt kritisk at være forfatter. Altså, jeg tror, der findes 3 forlag, og Gyldendal ejer 2 af dem, ikke? Så hvis du sidder og skriver på en bog på et år på dansk, så har du 2 steder, du kan gå hen med den, og hvis de ikke lige synes, den er spændende, så kan du smide den i skraldespanden. Nu er du flyttet til New York. Og jeg skriver på engelsk nu. Og du skriver på engelsk? Ja. Hvordan ser din hverdag ud i dag? Jamen, den ser sådan ud, at Min hustru, hun står op lidt tidligere end mig. Hun har det tidligt, så jeg står op og drikker lige det sidste af kaffen, der er varm. Og så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg. Og så skriver jeg, og så bliver jeg siddende, og så skriver jeg. Og så på et tidspunkt står jeg op og spiser frokost, og så sidder jeg og skriver igen. Ja. Det er jo virkelig ensomt og virkelig kedeligt, det lyder, men det er fantastisk også. Og så på et tidspunkt på dagen, så ringer jeg så til min agent, og så siger hun så, ja, nu har jeg snakket med dem her, og de siger, at det her det er godt, og måske skulle vi gøre sådan her. Og så er det sådan en dialog, der kører med nogle agenter, der sidder inde i Manhattan og ved en masse om forlagsbranchen. Og så kommer de med så forslag til historien, eller får feedback fra forlag derinde. Ikke? Og det kan man godt leve af? Jamen altså, det er jo... Ja. Det ved du hvad, det var ret sjovt det der, for det spurgte min taxichauffør mig også om, da jeg kørte herover. Ja. Det ved jeg ikke, kan man leve af det? Kan man leve og lave noget, man ikke har lyst til? Eller kan man undertrykke noget, som man har lyst til at lave? Er det så at leve? Det har jeg det virkelig svært ved. Jeg siger, jamen selvfølgelig, ja, det er hårdt nogle gange. Altså. Nu snakker jeg også om det der tidligere med det der, hvad var det, ham der sagde, vi kan det hele. Jeg føler, at jeg kan det hele, og det kan man måske sige, det er måske lidt meget at tro. Men jeg får også bevist nogle af, at det kan jeg ikke. Og jeg har også arbejdet i de 3 år, jeg har boet i New York. Der har jeg på et tidspunkt blevet nødt til at tage et job, hvor jeg tjente $8 i timen. Og det måske, hvis jeg kunne det hele, så havde jeg måske lavet mit liv lidt anderledes og sørget for, at jeg blev i radiobranchen i Danmark eller et eller andet og fik 52.000 om måneden eller et eller andet lækkert hyggejob et eller andet sted. Men det kan jeg ikke. Jeg kan følge min drøm, som vi måske taler om det der, og så bliver jeg nødt til bare at skrive. Så ja, det kan jeg leve af, fordi jeg har ikke andet valg. Nå, så måske er det spørgsmål, som vi får overlevet, det er, kan du leve af det? Og vi omformulerer det til, kan du holde ud og leve af det? Altså, kan jeg virkelig holde ud af? Ja, det er godt, sådan godt. Ja. Men det er det, man til nogle gange også, jo. Hvad tænker du på, Anders? Altså, jamen, vi er blevet, i hvert fald nogen af os nu, for 73, ikke? Vi er blevet opdraget med, at vi skal sørge for at få pengene på plads først, og så... Så må vi se, hvad der kan lade sig gøre i det her liv. Men det, som jeg mener i højere grad, som vi også har snakket om i dag, begynder at karakterisere os, det er, at vi begynder at tænke på, jeg vil ikke bare overleve. Jeg vil kunne holde ud at leve, og jeg kan ikke holde ud at leve med noget, hvor jeg bare skal tjene penge. Og så er det, vi lever nogle af os mere eller mindre kummerlige liv, for at få lov til at lave det, vi gerne vil. Men det er vel også meget sigende, det her, som Jonas fortæller, at jamen, så har han et job ved siden af til $8 i timen, som gør, at så kan han få lidt brød på bordet, og samtidig så har han det her projekt, som han identificerer sig med, som er at være forfatter. Det er vel også meget sigende for projektmennesket og for vores generation. Ja, og at man... Det er i hvert fald et projekt. Ja, og man, ja, og man skaber sin identitet igennem de projekter, ikke? Igennem, ja, hvor man førhen spurgte sin borddame, når hvad har du så gentaget de sidste 10 år med succes? Det vil man ikke spørge om i dag, men spørge, når hvad har du gang i? Ikke? Hvad er du ved at blive til? Hvor er du på vej hen? Så man... Vi snakkede også lige inden udsendelsen om de der kalder sig forfattere, men de er ikke lige skrevet noget endnu. At man begynder at kunne identificere sig med der, hvor man er på vej hen, snarere end der, hvor man kommer fra. Jeg var til gymnasie-reunion. Jeg er selv 30 år gammel og tilhører altså Generation Y. Og der vil jeg lige fortælle lidt om, hvad folk lavede, meget apropos den her diskussion om projekter. Torsdag aften, der mødtes jeg med 7 andre mennesker, som jeg har gået i gymnasieklasse med. Og jeg tror, at jeg var lidt erhvervsskadet, fordi jeg havde den her udsendelse i dag, som skulle handle om vores generation, Generation Y, som var unge i 90'erne i baghovedet. Og der slog det mig, at ud af de 7 mennesker, var der altså 3, som var i gang med at tage deres uddannelse nummer 2. Og uddannelse nummer 1, det var sådan et arm, det gad de ikke rigtig længere. Så var der en, der havde bosat sig i New York for at lave projekter. Blev ved med at sige, at jeg studerer det her, men det interesserer mig egentlig ikke. Det er bare en undskyldning for at komme til New York for at lave mine projekter. Og så langt ind i diskussionen sagde, hvad er dit projekt? Jeg vil gerne skrive og være forfatter. Og hun havde ikke udgivet en bog endnu, men hun påtog sig den identitet, så hun havde forfatteridentiteten. Så var der en, som lige havde skrevet en bog færdig, som skal til at udkomme om nogen uger. Og, på dansk? Ja, det var så på dansk. Mm. Det er lidt sejere at skrive på engelsk og bo på Manhattan. Det er sejt at udgive også, ikke? Ja. Det lyder meget. Den ene af dem, hun havde det i hvert fald. Det stod bare, hvordan de her ord, projekter, bare føj ud i luften, og hver gang der var en smule stillestand i diskussion, så sad folk med deres iPhones og var på Facebook og Twitter og det ene og det andet, og at der var så mange, som havde taget en uddannelse, men som hele tiden har haft det her uforpligtende forhold til, at jamen, jeg behøver ikke at arbejde inden for det felt, jeg tager bare en ny uddannelse. Og så var der også flere, når det handlede om det her, det var jo det spørgsmål, jeg stillede dig, Jonas, kan du leve af det, som sagde, jamen, det der med økonomien, det tager jeg senere. Kan I også genkende det? Ja, altså på den ene side? Altså jeg er jo også en af eksemplerne på det. Jeg har nået både at være 2 år på RUC og læst 4 år til læge, og nu er jeg politiker og har også arbejdet som journalist. Så altså jeg har det i høj grad sådan, at jeg ser ikke mit uddannelsesvalg som bestemmende for resten af mit liv, men jeg tror, der kommer til at ske mange forskellige ting, og nu arbejder jeg med politik, og det tror jeg altid, jeg kommer til, men ikke nødvendigvis på den måde, jeg gør det i dag som medlem af Folketinget. Det vil jeg være i nogle år, og så sker der måske noget andet. Så i høj grad kan jeg ikke genkende til det. Jeg tror også, at man kan ikke... At det er ikke fordi, at jeg har tit ondt i maven over økonomi, men det er bare, det bliver nødt til at være en faktor på linje med de andre. Man kommer aldrig til at gøre sig inden for noget kulturliv, hvis man venter på, at økonomien kommer på plads, før man begynder at tage nogle initiativer. Så man er nødt til at få det placeret ind. Og så, yes. Og selvfølgelig kan man ikke... Selvfølgelig skal man have noget at spise og et sted at bo, men man er nødt til at finde, det er nødt til at finde en rolle blandt de andre. Altså, hvad har du også lyst til, og hvad er muligt, og hvad for nogle relationer har du i nu, og sådan nogle ting. Så er økonomi et blandt dem. Og Anders Pollas, du har jo forfulgt dine interesser, men har så samtidig fået en god økonomi, som stifter internetvirksomheden Podio, som nu er blevet solgt. Hvad er det næste projekt så? Det ved jeg ikke lige i forløbet, at der ikke er noget næste projekt. Vi er der jo stadigvæk og har den samme mission i virkeligheden, så måske hvis man skal spænde en eller anden inde på det, i stedet for bare at sige, det ved jeg ikke. Så synes jeg i hvert fald, da jeg startede universitetet, jeg så en masse mennesker, som i virkeligheden var klar til at tage nogle chancer. Og så kan man ind i noget politik, som handler om, hvor sundt det virkelig er at leve 4 år på dagpenge nede for Bang Jensen. Eller stå bag disken Bang Jensen og have et band i 8 år, som ikke rigtig giver nogen penge. Og altså, det gider jeg sådan set ikke gå ind i, men jeg synes, der er et eller andet smukt omkring, især blandet med det der teknologi, hvis jeg lige skal retfærdiggøre, hvorfor jeg overhovedet er. Der er et eller andet smukt ved, at folk i den her generation i hvert fald lader til at tage ansvaret for deres egen, måske primært identitet, og så altså sekundært løn. Og formulere det som et projekt, og tænke det som et projekt. De går ikke rundt ude på KUA, hvor jeg har gået i helt utrolig mange år. Ironisk nok, fordi jeg begynder at blande mig i politik lokalt der, i stedet for at gå til eksamen. De går ikke rundt og venter på et job, eller på at blive ekstern lektor, fordi det ved alle, det bliver man jo aldrig. Men, altså, men så gør de et eller andet. Så finder de et sted, der vil give dem nogle penge i et år for at gøre et eller andet. Og så er det deres identitet, og så er det de har gang i nu, som andre siger. Eller de gør noget andet, eller de gør det til en virksomhed, fordi man kan jo købe den der laptop for sine SU-penge, og så prøve det af som selvstændig i nogle år. Og jeg har set rigtig mange mennesker, sjovt nok også fra min egen årgang, lige netop på det studie, jeg tog, som endte med at lave noget, enten i stil med det, jeg laver, eller bare i nogle år har tænkt, jamen, jeg er lige selvstændig i nogle år. Det er ikke endemålet, at man kaster alt ud på sort, og så tænker man, nu skal det her briste eller bære, jeg bliver nødt til at lave en virksomhed, som min søn kan arve under ej. De har bare tænkt, jamen, man kan jo være selvstændig. Vi lever trods alt i et rimelig privilegeret land, hvad angår oprettet selskab til at sende fakturer, lugte 2 år efter, skrive nogle rapporter for nogle mennesker, lave noget consulting, mens du er på barsel, bla bla. Altså, i rimelig frit stillet, jeg synes, jeg har set en masse mennesker, der begynder at tage en masse ansvar, og som putter rigtig meget identitet ind i det, de laver, i en eller anden periode. Og så er der måske den her dagpengeproblematik, man kan sidde og hygge sig lidt med i et andet forum, men... Og det leder os til det sidste emne, som jeg gerne vil have, at vi snakker om i dag her i Ejdin og Fædregruppen, hvor det handler om 90'erne og generation Y, og det er, jamen, kan vi alle sammen godt leve af at være projektmennesker? Og hvad sker der med de unge, som er vokset op til lyden af, at man kan alt, og man kan alt på den halve tid, når de kommer ud til arbejdsløshed i disse år? Fogh Jensen, den her generation, noget af det, som blandt andet kendetegner den, det er, at vi er vokset op under højkonjunktur. Vi har gennem hele uddannelsessystemet fået at vide, at vi kan, hvad vi vil. Vi er små årgange. Vi kan det hele på den halve tid. I disse dage, der bliver der jo uddannet en masse mennesker, som kommer ud til historisk høj ungdomsarbejdsløshed, som minder om den, man havde i 80'erne. Hvordan tror du så, den generation kommer til at klare sig? Hvordan kommer de her mennesker til at klare sig? Det kommer an på, om du mener, hvordan de kommer til at klare sig økonomisk, eller du kommer til, hvordan de kommer igennem livet. Ja. Fordi jeg tror, jeg er ikke nervøs for, at de nok skal komme godt igennem livet. Men når vi taler om, som det gør lige før, spørgsmålet, kan alle egentlig sådan være projektorganiseret eller orienteret, og kan vi alle sammen kaste os ud i det og lave små virksomheder og sådan noget, så siger den, nej, det kan vi ikke, og måske er samfundet ved at dele sig lidt i en mobil klasse og en stabil klasse. Altså, at der er dem, der stadigvæk finder faste job og gifter sig og køber hus og laver familie og ikke lægger voldsomt meget i deres arbejde, så er der nogle af os andre, som samtidig brager hovedet mod muren, og samtidig brager hovedet igennem muren, ved at kaste alt ind i et eller andet projekt. Hvad kan jeg sige, det er ikke sådan længere, tror jeg, at den mobile klasse så er overklassen. Fordi det kan være sagtens være den stabile klasse, som tjener flere penge. Men jeg kan godt være bekymret, det må jeg sige, over at vi uddanner så mange til arbejdsløshed, og jeg tror, man mener noget af det, der bør ske, det er, at man reformerer dagpengesystemet og i det hele taget sikkerhedsanordningerne, efter at vi lever på mere usikre vilkår nu, end vi gjorde. Altså, når jeg møder dagpengesystemet, og det har jeg jo sådan set gjort halvdelen af tiden, efter jeg blev færdiguddannet, så stiller de mig stadig spørgsmål, har du et arbejde, eller har du ikke? Og det kan jeg ikke svare på, simpelthen. Fordi det er et spørgsmål, der er stillet fra industrisamfundets tid. Så jeg bliver bekymret, det gør jeg. I princippet, der er det vel også arbejde for dig at sidde her i studiet og fortælle om din bog, Projektmennesket, selvom du ikke får penge for det. Men det tæller jo ikke som arbejde i dagpengesystemet. Nej, og det arbejder at gå i biografen og se en film om kærlighed for at finde ud af, hvilke billeder den her kultur gør sig af det, eller der er jo alt muligt. Og jeg kan ikke sige, det er fordi liv og arbejde er faldet sammen, og person på en måde, så skattevæsenets kategorier og dagpengesystemets kategorier simpelthen er forældet. Stine Brix? Ja, et andet eksempel på det er jo, at man skal have fast arbejde i et år for at få lov at komme tilbage i dagpengesystemet, hvis man først er røget ud. Mm. Det er jo de færreste, som har, i hvert fald som arbejder af at skrive, eller være skuespiller, eller sådan nogle ting, som der kan leve op til det, eller folk, der har løst projekter. Men jeg sidder og tænker på, at vi snakker også lidt om vinderne i forhold til det her med, at man skal skabe sig selv og sin projekt og sin identitet. Jeg tror i virkeligheden godt, det kan virke lidt som en, måske kan man kalde det en centrifuge, hvor at kan man det, så ender man måske meget længere, end man kunne før, og klarer sig rigtig godt. Kan man det ikke, så er det rigtig svært. Altså, vi kan jo se, hvis man kigger på, hvordan det går unge, når de kommer ud af folkeskolen, at 20% ikke får andet end folkeskoleeksamen, og har svært ved at læse, og det er ikke alle, der ligesom Jonas sig selv kan skabe det. Så der er også en gruppe af unge, som har rigtig svært ved at komme videre, og ikke selv kan få skabt alle de her ting, fordi at der bliver stillet så mange krav til, at man selv skal gøre det. Og det synes jeg i virkeligheden er en rigtig stor udfordring, og jeg tror, at en af de ting, der kan gøre det svært, det er, at jeg synes, der er en blindhed for, at der er nogle strukturer, som også sorterer. Det er ikke kun op til dig selv og dine egne ressourcer. Det betyder noget, hvilken baggrund man kommer fra. Det giver dig nogle bedre kort på hånden, hvis du har forældre, som selv har taget en uddannelse i forhold til at komme igennem. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at uanset at vores generation kommer ud til arbejdsløshed for unge, så er dem, der har en uddannelse med sig, de er bedre stillet, fordi de har nogle ressourcer til selv at skabe sig nogle chancer, som Anders talte om før. Så de unge, som ikke har fået en uddannelse ud over folkeskolen, som har svært ved at læse, det er dem, der kommer til at have svært ved at klare sig i den her situation, vi er nu. Man kan jo se, at Socialforskningsinstituttet, de snakker om ny ulighed, som i modsætning til gammeldags økonomisk ulighed handler om dem, der ikke er i stand til hele tiden at skrive deres egen selvbiografi og jonglere mellem identiteter og valg i det postmoderne samfund. Og det er jo især dem, der ikke kommer videre efter folkeskoletiden. Nu snakkede jeg om dem, som tager en uddannelse og kommer ud til arbejdsløshed, men vi har altså stadig de der 20%, som ikke læser videre efter folkeskoletiden. De er måske i virkeligheden de store tabere, sådan som samfundet ser ud i dag. Dem, der ikke kan skabe deres egne projekter hele tiden, Anders Fogh Jensen. Ja, det tror jeg, du har ret i, og det er en der bredere end som så, tror jeg. Jeg tror, at det går stille pigen eller stille drengen dårligere, end det gjorde for 20-30 år siden måske, ikke? Hvor man kunne regne med, at hvis man gjorde sine ting, så ville det gå en godt. Det kan man ikke længere. Anders Pollas, det var jo dig, der lige før sagde, at du kunne se et enormt engagement hos din generation, at hvis folk de kommer ud, og der ikke er nogen job, så starter de deres egen virksomhed, starter som selvstændige, skaber nogle projekter. Og jeg stillede det spørgsmål, der hed, kan vi alle sammen starte projekter? Der er vel nogen, der skal være lønarbejdere. Ja, selvfølgelig. Altså, dem er der jo nogen af os, der skal ansætte, kan man sige. Det er jo det, der er hele pointen ved at starte noget, hvis det skal holde lidt længere, i hvert fald ikke bare være sådan et selvrealiseringsprojekt i Norge, hvilket jeg også synes er fantastisk jo. Jo, selvfølgelig. Det var det, jeg så omkring mig blandt nogle andre velstillede, velbegavede mennesker på universitetet på en fed SU, ikke? Så selvfølgelig var det dem, jeg så. Nej, alle kan ikke være det. Jeg synes, det der er opløftende, fordi man kan sige, den ufaglærte eller den ikke-uddannede, altså vil jo tabe mere og mere efterhånden, som altså, det sagde vi også for 20 år siden, og der var det lidt sandt, og nu er det blevet lidt mere sandt, og næste år så er det endnu mere sandt, fordi selvfølgelig så altså, kræver det flere og flere kompetencer at være med der, hvor det sker på en eller anden måde. Så det vil altid være en rigtig god idé at fortsætte efter folkeskolen med et eller andet. Så er der en gammel joke om, at det kræver en 4-årig uddannelse at blive skraldemand, og derfor er det måske en rimelig god idé at kunne læse. Det bliver jo altid, det bliver ved, ikke? Det joke, men det kræver også andre kompetencer end bare uddannelse. Altså, det kræver også is i maven kompetencer og udadvendtheds, altså præcis, sociale kompetencer og sådan. Ja, der kunne jeg godt tænke mig så at knytte noget tilbage til vores ven i telefonen, Ras Money, som jeg også tror, han hedder. Mm. Som siger, at det var på et tidspunkt, så blev det pludselig okay at være nørd, ikke? Ja. Og kunne sine ting. Og i hiphop-verdenen, så forsvandt det så måske lidt igen til fordel for noget bling-bling, men man kan sige, den del af min generation, som jeg tilhørte, var jo nogen, der både hørte noget Beck og noget Loser og noget Nirvana og noget Weltschmerz og sådan noget, som du rigtig påpegede jo bare en total 80'er-ting i noget nyt skovmandstøj, ikke? men det var jo stadigvæk fødslen af nørden, altså den introverte, som kunne få lov til at sidde med sin computer og i virkeligheden være rigtig, rigtig god til at bygge et eller andet, eller prøve noget af, eller lave nogle spildemoer der sidste 80'erne, første 90'erne, eller alle mulige ting, og som pludselig kom ud på den anden side, og i virkeligheden har tilegnet sig nogle kompetencer i sit eget selskab, eller måske rettere sagt i noget ikke-fysisk selskab globalt, som kommer ud med de upper hand, og er med til måske, det er nok først i nullerne måske, men stadigvæk at lave alle mulige citizen journalism, og lave meget præcis symbolanalyse af vores samfund, og være super skarp til at matche nogle ting op, som det hedder, af alle mulige ting. Ikke? Det er vores generation, der i stedet for at ligesom bare sige røv, som man gjorde i 80'erne til et eller andet, sagde røv på de præmisser, man nu sagde røv omkring, så lavede man et mashup, et eller andet McDonald's-logo, eller så gjorde man nogle ting med den her nye computer med det der DTP. Et eller andet, ikke? Så det er jo, altså, overordnet set er der jo rigelig plads til i sit eget selskab, også uden nødvendigvis at være upfront med noget som helst, og gøre sig klogere. Og dem synes jeg stadigvæk i virkeligheden, det er smukt, at der er mere plads til. Der er flere underlige, Clerks-agtige B-film, som jo ikke er en B-film, som giver plads til, at nørderne kan et eller andet, ikke? Men det er da rigtigt nok i det store billede. Alle kan ikke være selviscenesættende projektmennesker. Mm. Det er klart. Det er svært. Og mens vi har snakket, der er døren gået op her til studiet. Vi har en lille nyhed. Vi venter en smule med den. Vi venter til klokken... Jeg troede, det var totalt breaking, fordi nu havde du taget den leopardstribede trøje på, så tænkte jeg, det er alvorligt. Ej, I har lige lidt over et minut nu. Så kan vi lige slutte af. Vi tager en hurtig runde, det sidste minut her. Hvis vi tager jeres generation Y, hvis man vil skrive under på den betegnelse eller ej, hvis I skal vælge et ord, hvad vil I så klistre på den generation? Og I har kun et ord, vi har kun et minut. Stine Brix? Famlende. Famlende, ja. Jonas? Loading. Ja. Anders? Åh, det var god. Technotronic. Technotronic. Og så går vi til Anders nummer to. Vi havde lige erhvervsmanden, Anders. Internetmanden. Erhvervsmanden, Anders 1. Filosof, Anders. I like it. Fremtrædende. Det var nogle meget positive ord. Ja. Technoloading. Det er nok den mest... Jeg sagde bare loading. Du sagde loading. Jeg sagde Technotronic, som er en dårlig joke på noget musik. Men det ved jeg ikke engang, hvad det betyder. Det er Speed is Technotronic. Det er Speed is Technotronic? Nej, kom nu. Crisscross, jump, snap, rhythm is a dancer. Kom nu. Og de to mænd, du kunne høre her, det er Anders Pollers, medstifter af internetvirksomheden Podio, og så er det Jonas Gulstorff, musiker, forfatter, skuespiller, men primært forfatter i dag. Og den sidste... De to sidste i panelet i dag er Stine Brix, folketingsmedlem for Enhedslisten, og Anders Fogh Jensen, filosof, ph.d. og forfatter. Nu er der nyhederne med Katrine Bratt-Petersen.